XXL. A, do tego Barbara ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Uzyskanie reparacji za straty wojenne od Niemiec jest możliwe, ale trzeba w tej sprawie cierpliwie i twardo działać, mówi o tym prezes PiS. Rząd zdecydował o wzroście dopłat dla rolników do pszenicy, kukurydzy czy gryki. Włoski niszczyciel rakietowy ma za kilka dni przypłynąć do Polski, informuje szef MON. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że uzyskanie reparacji za straty wojenne od Niemiec jest możliwe, ale trzeba w tej sprawie cierpliwie i twardo działać. Dodał, że odszkodowanie w oczywisty sposób należy się Polsce. W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 i programu Pierwszego Polskiego Radia Jarosław Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie nie rezygnuje z walki o reparacje wojenne. Szukamy tutaj sojuszników, są różnego rodzaju rozmowy, niekiedy bardzo zachęcające. Są też różnego rodzaju drogi działania. Nie jest moim zadaniem w tej chwili o tym mówić, ale z całą pewnością z tego nie zrezygnujemy, bo to chodzi z jednej strony o słuszność tego żądania, ale z drugiej strony to chodzi także o to, że my nie możemy pozwolić się traktować na takiej zasadzie. Innym płacą na mnie, innym się należy na mnie. Jarosław Kaczyński powiedział, że w sprawie reparacji wojennych nie należy się spodziewać rychłych wyników. Jak dodał, moment, w którym Niemcy podejmą rozmowy, będzie momentem, w którym uznają, że dalsze traktowanie sprawy za załatwioną z ich punktu widzenia przynosi im poważne straty. A za straty wywołane II wojną światową Polska domaga się od Niemiec reparacji w wysokości ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podniesienie dopłat dla rolników wiąże się ze spadającymi na świecie cenami zbóż. W programie Gość Wiadomości zaznaczył, że poprzez swoje działania rząd chce utrzymania cen satysfakcjonujących rolników. To jest dobre dla inflacji, ale niestety nie jest dobre dla polskich rolników. Oni ponieśli bardzo określone koszty. My obiecaliśmy coś i z tego słowa naszego danego rolnikom chcemy się wywiązać. Aby cena pszenicy oscylowała wokół 1400 zł, trzeba było dzisiaj podnieść tę dopłatę do hektara przeliczoną odpowiednio. Rolnicy doskonale się w tym orientują i jestem przekonany, że to docenią. Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Ministrów wzrosną m.in. dopłaty do pszenicy, kukurydzy czy gryki. W niektórych regionach kraju stawki pomocowe wzrosną prawie dwukrotnie. Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że pomoc otrzymają wszyscy rolnicy do 300 hektarów powierzchni upraw. Za kilka dni przypłynie do Polski niszczyciel rakietowy, który wzmocni obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową polskiego wybrzeża. Poinformował o tym wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który spotkał się w Rzymie z włoskim ministrem obrony Guido Crosetto. Wicepremier podkreślił, że wysłanie niszczyciela jest efektem jego rozmów z ministrem. To jest konkretny rezultat naszych negocjacji z Guido Crosetto. A więc niszczyciel rakietowy z silną obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową, która wzmocni obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Polski, polskiego wybrzeża, już za kilka dni będzie w Polsce. Mariusz Błaszczak dodał, że współpraca z Włochami jest bardzo ścisła. W tym roku prawdopodobnie przylecą do Polski włoskie samoloty myśliwskie F-35, a pochodzące z fabryki w Świdniku śmigłowce AW-149 skonstruowane we Włoszech wejdą na wyposażenie polskiej armii. Ukraińska armia ma szansę otoczyć Rosjan w Bachmucie w obwodzie donieckim, gdyż zajmuje wyżej położone tereny. Ukraińskie kontrnatarcia odnoszą sukcesy na południe i na północ od miasta, podczas gdy Rosjanie starają się zdobyć centrum. Ekspert wojskowy Roman Svitan uważa, że korzystając z nowej broni, przewagi w ludziach i zmęczenia wroga, Ukraińcy w Bachmucie mogą złapać w pułapkę wszystkie rosyjskie brygady. Teraz ma sens pociągnięcie ich na zachód przez Bachmut aż do miasta Chasiv-Yar. Następnie można ich zamknąć w tej pułapce i zniszczyć. Jest tam około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich, w tym około 4 tysięcy z grupy Wagnera, którzy po prostu zginą w tej pułapce. Nikomu nie uda się uciec. Rosjanie już od 14 miesięcy próbują zająć Bachmut. Armia Ukrainy przez ten czas, aż do początku kontrofensywy, broni tego rejonu w celu wyczerpania wroga i otoczenia go w mieście. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Przed momentem rozpoczął się rewanżowy półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O awans do finału w Stambule Manchester City gra z Realem Madryt. Przypomnę, że pierwsze starcie obu ekip zakończyło się remisem 1-1. Zdaniem Tomasza Kuszczaka, byłego bramkarza reprezentacji Polski, to City jest faworytem, a do zwycięstwa ekipę Pepa Guardioli ma poprowadzić napastnik Erling Haaland. Bardzo duża siła z przodu. Haaland jednak jest to młodym pokoleniem napastników, którzy są cały czas głodni tego wielkiego sukcesu. Haaland w tym sezonie, jego występy zapierały dech w piersi. Z początek sezonu i słynne hat-triki, pobijanie rekordów. Przyja tutaj Haalandowi. Gra na własnym stadionie. Doping własnych kibiców będzie pchał ten wiatr w żagle. Na razie mamy 5. minutę spotkania i bezbramkowy remis. Przypomnę, że zwycięzca tego meczu w finale zagra z Interem. Tymczasem Iga Świątek powalczy dziś o półfinał turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka zagra z Kazaszką Eleną Rybakiną. Zdaniem Pawła Ostrowskiego, byłego trenera m.in. Angeliki Kerber, to Iga będzie faworytką, tym bardziej, że korty w Rzymie jej sprzyjają. Iga nam cały czas udowadnia, że umie utrzymać, potrafi utrzymać wysoką formę, wysoką dyspozycję, że jest przygotowana do sezonu przede wszystkim i mentalnie, i fizycznie. Koszt będzie wysoki, bo to nie ulega wątpliwości, że pod rząd zagrała dużo meczy, natomiast fakt zostaje faktem, że no dobrze się czuje też Iga na ziemi, ma więcej czasu, aby przygotować swoje największe działo, czyli odwrotny forehand. Te korty w Rzymie robią wrażenie odrobinkę szybszych niż inne nawierzchnie też ziemne, więc to raczej będzie sprzyjać. Panie na kort wyjdą około 22:00. Opóźnienie ma związek z opadami deszczu, które pokrzyżowały nieco plany organizatorom. Zwyciężczyni tego meczu w półfinale zagra z reprezentantką Łotwy Jeleną Ostapienką, która wcześniej ograła Hiszpankę Paulę Badosę. W półfinale mężczyzn jest już Duńczyk Holger Rune, który wyeliminował lidera światowego rankingu Serba Nowaka Dżokowicza. I na koniec jeszcze piłka ręczna. Niestety szczypiorniści Wisły Płock nie zagrają w finałowym turnieju Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym przegrali na wyjeździe z niemieckim Magdeburgiem 28-30, a pierwszy mecz zakończył się remisem po 22. Jutro awans do półfinału zagra Industria Kielce. W rewanżowym meczu zmierzy się z węgierskim Telekomem Veszprem. W pierwszym spotkaniu również był remis 29-29. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najbardziej intensywne opady deszczu spodziewane są w południowo-wschodniej części Polski. Miejscami mogą tam wystąpić burze z gradem. Na termometrach będzie przeważnie od 2 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie, na ogół duże lub całkowite i spadnie deszcz. Na południowym wschodzie i na wschodzie będzie bardzo chłodno, od 8 do 10 stopni. W centrum spodziewanych jest około 14 stopni, natomiast najcieplej ma być na zachodzie do około 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimaforte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. Kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Klubie Trójki wita Piotr Semka, a w dzisiejszym programie zajmiemy się plusami i minusami czegoś, co nazywa się bardzo mądrze kulturą terapeutyczną. Czym jest kultura terapeutyczna? Czy terapie mogą prowadzić do umacniania się niedojrzałych postaw? Jak odróżnić dobre terapie od tych, które zamiast pomagać, to uzależniają pacjentów? A o tym będę dzisiaj rozmawiał z dwoma gośćmi, z panem Konstantym Pilawą z Klubu Jagiellońskiego. Witam. Dobry wieczór. Jest z nami też dr Michał Łuczewski, socjolog, uważny obserwator naszego życia społecznego i publicznego. Witam pana, panie Michale. Witam serdecznie. Drodzy panowie, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, posłuchajmy Chris Rea i Josephine. Może to nas wprowadzi w taki odpowiedni luz. Every single step I Każdy uważny słuchacz i oglądacz mediów bardzo często jest zderzany z takimi bardzo alarmującymi raportami o depresjach nastolatków, o próbach samobójczych, o tym, że dochodzi do sytuacji, w której młodzi ludzie sobie nie radzą. Różne są podawane powody tego. Jedni mówią o wyścigu szczurów w najlepszych liceach, drudzy mówią, że to bardzo często jest nietolerancja wobec osób, które poszukują swojej tożsamości płciowej. A w zwyczaj pojawia się taki ton bardzo skarżycielski wobec, no właśnie, wobec kogo? Wobec szkoły, wobec rodziców. I pan Konstanty Pilawa postanowił troszeczkę zmienić fronty w tej debacie i zadał pytanie, czy żyjemy w kulturze terapeutycznej, gdzie każdy tak naprawdę nadaje się do tego, żeby chodzić na terapię. Panie Konstanty, napisał pan dwa teksty, które wywołały burzę. Niech pan nam i słuchaczom opowie, dlaczego pan w ogóle ten tekst napisał. Tak, no tekst wychodził z lektury badań Młode Głowy. To było takie badanie społeczne zlecone przez Fundację Martyny Wojciechowskiej i ona rzeczywiście te wyniki, które bazowały na bardzo dużej liczbie osób, które wypełniły te ankiety, bo to ponad 180 tysięcy. To no, strasznie były jeszcze duże zajęcie. Przecież to trzeba było objąć, ilu to było ankieterów, skąd ona miała pieniędzy na takie badania. No, to mniejsza tak, tym, bo to nie do pana pytanie. Generalnie te badania były bardziej alarmistyczne niż te, do których przywykliśmy. I ja nie mam powodu wątpić, że kryzys zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi istnieje i jest zjawiskiem bardzo poważnym. Ja po prostu wyszedłem z prostej, krytycznej lektury tego raportu i zwróciłem uwagę na kilka niedociągnięć, które tam są. No, przede wszystkim jest to raport niereprezentatywny. Tak? To jest... Nie ma tą grupy... Skoro 183 tysiące, rozumiem, uczniów podstawówki i szkół średnich, no to chyba reprezentatywny. No, z takiej to może profesor Łuczewski wytłumaczy pojęcie reprezentatywności grupy, czy też jej losowości. Natomiast no, po prostu było tak, że te szkoły same zgłaszały się do tego badania, więc nie ma tutaj żadnej średniej populacyjnej. Tak? Można domniemywać, że te szkoły, które zauważały jakieś ten kryzys psychiczny wśród swoich uczniów, po prostu zgłaszały się do tego badania wypełnianie ankiety. Pan, że to było od początku jak gdyby przechylone w kierunku tych, którzy mają problemy, bo ci, co nie mają problemu, w ogóle o takich sprawach nie myślą. Dobrze zrozumiałem pana? Ja trochę lżej potraktowałbym ten raport. Ja po prostu nie wiem do końca, jaki był jego cel. Podejrzewam, i to jest moja hipoteza, że on miał z góry narzuconą tezę, tak? To znaczy, żeby w sposób jeszcze bardziej alarmistyczny niż zwykle pokazać ten skalę kryzysów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. No, moim zdaniem cel nie uświęca środków i po prostu nie wiemy na podstawie tego raportu oczywiście, jaka jest skala tego zjawiska. I w ogóle to nie jestem sam w tym, tacy socjologowie, bo ja sam socjologiem nie jestem, jak na przykład Janusz Sielicki, zauważyli, że mamy do czynienia szczególnie po pandemii COVID-19 z tak zwaną McDonaldyzacją badań społecznych. Fundacje na potęgę zlecają te badania psychiczne, które badają zdrowie psychiczne właśnie osób dorastających, młodych. Natomiast często można powątpiewać w jakość tych badań. I po prostu to był mój punkt wyjścia do tego felietonu, który, jak pan redaktor zauważył, wywołał spore emocje. No właśnie. Postawił pan w nim taką tezę, że kultura daje dziś nastolatkom narzędzia, aby nie mówić po prostu, że jest mi smutno, tylko żeby swój stan przedstawić jako jakiś kryzys, depresję, coś krańcowego, coś niezwykle dramatycznego. Skąd taka opinia? No, widać jakby tą tendencję nawet w tych badaniach. Na przykład pytano ośmiolatków, czy czują, że mają podejrzenie depresji. Tak? Takie gdzieś pytanie padało w ramach tego raportu. No, trudno mieć jakby świadomość tego, że ośmiolatek, tak? Żeby wiedział, co to jest depresja. Być może w ramach ośmiolatków tego nie ma, ale później wydaje mi się, że istnieje takie zjawisko właśnie tej kultury terapeutycznej i też jasno chciałem podkreślić, że samo zjawisko ma oczywiście swoje pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Tak? No generalnie pozytywnym odcieniem tego zjawiska jest to, że po prostu rośnie wiedza na temat zdrowia psychicznego, na temat pewnych zaburzeń, chorób. Zmienia się również język opisywania tego, jak sami siebie opisujemy, w jakich kategoriach, jak oceniamy innych. I generalnie to powoduje, że no rośnie zapotrzebowanie, rośnie też świadomość społeczna problemów psychicznych, ale nie można zapominać, że część z tych problemów, które przez nastolatków są autodiagnozowane, tak, jako smutek, jako jakaś chandra, jako trauma właśnie, czyli używanie tych pojęć charakterystycznych dla terapii, często po prostu jest smutkiem, jest jakąś melancholią, jest czymś niewymagającym interwencji terapeuty i wydaje mi się, że takie zjawisko istnieje, czy weszło do Polski tak naprawdę, no bo kultura terapeutyczna jako taka, to też ważne, żeby słuchacze mieli tego świadomość, jest to zjawisko opisywane od lat 60. w ramach wysoko rozwiniętych zachodnich społeczeństw, więc można powiedzieć, że po jakimś okresie cały ten dyskurs z całym dobrodziejstwem inwentarza wkracza do naszego kraju. Jak stwierdził pan, ubocznym skutkiem mody na terapię jest bagatelizowanie naprawdę chorych, tych, którzy realnie potrzebują terapii. Czy to znaczy, że według pana oni giną wtedy w tłoku, czy też jak gdyby psychoterapeuci są przeciążeni tymi takimi atencjuszami, jak to pan też użył określenia? Generalnie tutaj trzeba powiedzieć, że no, terapia, prywatne gabinety, tak, są czymś rozpowszechnionym, szczególnie w wielkich miastach, wielkich i średnich miastach w Polsce. No i te wizyty nie są tanie, tak? Trzeba Czyli być dobry biznes, przedstawicielem. Tak. No, to też można w ten sposób analizować pewnie jakąś część tego zjawiska, no bo też no, zwraca się uwagę, że zawód terapeuty jako takiego nie jest w Polsce bardzo mocno kontrolowany i skodyfikowany, więc tak, pewnie znajdują się również tacy terapeuci, którzy po, nie wiem, dwurocznym kursie prowadzą swoją praktykę i można powątpiewać, czy po takim kursie są w stanie pomóc swoim pacjentom. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego tematu tych cierpiących w ciszy, bo wydaje mi się, że po prostu mamy taką sytuację, że rzeczywiście prywatne gabinety w największych polskich miastach są oblegane i to też jest pozytywne zjawisko, tak, że się autodiagnozuje, że się diagnozuje coraz większą liczbę Polaków, ale śmiem wątpić, czy w tak zwanej Polsce B, gdzie osoby często żyjące nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby 200 zł wydać na tydzień, na godzinę czy dwie godziny z terapeutą. No, albo jechać te osoby z prawdziwymi... 60 kilometrów w jedną stronę i 60 kilometrów w drugą, prawda? Jak ktoś mieszka tak, no tuż przy granicy, prawda, na przykład. Dokładnie. I wydaje mi się, że właśnie tutaj mamy duży problem, no bo takiego państwowej opieki psychologicznej skierowanej na przykład w kierunku młodych osób, no to tutaj mamy z tym duży problem, tak? A z drugiej strony mamy oblegane prywatne gabinety, szczególnie w większych miastach, więc jest tu takie typowe rozwarstwienie tych problemów, a no, jakby trudno oczekiwać, że tych problemów psychicznych na prowincji tak zwanej nie ma. No są, ale pewnie nie znamy ich skali tak dobrze, jak poznaliśmy ich skalę w wielkich miastach. Zwracam się teraz do pana Michała Łuczewskiego. Czy zapoznał się pan z tekstem pana Konstantego Pilawy? Zapoznałem się, jakżebym miał się nie zapoznać. No i co? Ja bym powiedział, że najpierw się zapoznałem z tym szumem, który był wokół tekstu. No, to jest marzenie każdego publicysty. Tak, sytuacja, w której tak, szum gratuluję, przyciąga. Gratuluję tego szumu. Ale to jest też, za to się też płaci, bo na pana Konstantego posypały się rozmaite no, cierpkie słowa, że jest nieczuły, że się w ogóle nie zna, że się wypowiada na to są bardzo delikatne. No więc troszeczkę odłamków w niego poleciało. Czy słusznie, czy nie? Tak, ja byłem też w sumie zdziwiony i to wydaje mi się, że tekst Konstantego Pilawy jest zarówno taką diagnozą tego, co się dzieje w kulturze terapeutycznej, ale też ten oddźwięk, jakim, a przecież to oddźwięk medialny był wielki, jakim się cieszył, on też pokazuje, że coś się zmieniło w naszej kulturze, czyli z jednej strony Konstanty Pilawa bada naszą kulturę, ale z drugiej strony bacznie się mu światek internetowy przygląda, światek terapeutyczny, ta kultura terapeutyczna, o której pisze, też na niego tutaj bacznie patrzy, czy nie zrobi jakiegoś mylnego kroku. No i też reaguje, więc tutaj jest w pewnym sensie autor zarówno przedmiotem badania, jak i takim podmiotem badającym. Wydaje mi się, to jest dość ciekawa pozycja. No to już ma długą tradycję, bo kiedyś Zygmunt Freud mówił, że gdy obserwuję moich krytyków mojej teorii, to traktuję ich poniekąd jako osoby, egzemplum choroby, którą opisuję. To zawsze jest atut w wypadku naukowca i szczególnie psychologa, że może na każdego krytyka mówić, no tak, to jest właśnie potwierdzenie tego, co mnie tak smuci, prawda? Można zastosować taki chwyt. Można, ale to tutaj mówi pan redaktor z pewną ironią, ale tutaj mówimy o kulturze terapeutycznej, czyli jeśli by taki był główny, jeśli byłoby takie główne przesłanie tego tekstu, że kultura terapeutyczna jest szkodliwa, albo przynajmniej czasami bywa szkodliwa, no to reakcja na ten tekst pokazuje właśnie to, co autor chciał pokazać, że czasami bywa szkodliwa, na pewno może być szkodliwa dla samego autora. Ja też zapoznałem się z tym raportem, na który się powołuje Konstanty Pilawa. Tam jest taka długa lista przyczyn, dla których dzieci padają ofiarą hejtu. Nie wiem, czy tutaj Konstanty Pilawa nie mógłby się tam dopisać właśnie, że autor jakichś przemyśleń, że intelektualne zdolności albo intelektualna przenikliwość też bywają karane w przestrzeni internetowej. Ale mnie to wszystko w sumie zdziwiło, bo jak wróciłem do samego tekstu, to ja bym powiedział, w sumie tam wszystko jest mądre, jest wszystko ładnie zbalansowane. Autor posługuje się taką metodą z jednej strony, z drugiej strony. Wydawałoby się, że ten tekst jest tak bardzo bezpiecznie skonstruowany. Taki tekst właśnie, trudno sobie wyobrazić bardziej wyważony tekst, a i tak właśnie jest on jakoś niezrozumiany. Więc to moje zaskoczenie było takie, jak sięgnąłem do tego tekstu. Dlaczego on rzeczywiście wzbudził tak duże kontrowersje. Widać, że gdzieś tam jakąś nutę naszej polskiej duszy pociągnął. Ale chyba nie tylko polskiej, panie Michale, bo przecież mamy do czynienia na całym świecie z takim bardzo wyraźnym szukaniem, na przykład przez lewą stronę polityczną, takiego grupy ofiary, którą się jak gdyby występuje w jej obronie. Tak bardzo często na przykład, jeżeli na przedmieściach Paryża czy Strasburga dochodzi do zamieszek w dzielnicach imigranckich, to wtedy bardzo często lewicowcy mówią, no właśnie, bo nie ma, młodzież nie ma pola do spędzenia wolnego czasu. Państwo daje za mało na domy kultury, na kluby, boiska i tak dalej. Tak samo jest zresztą chyba w wypadku takiego wypatrywania czy to atmosfery patriarchatu, która wpędza według feministek młode dziewczyny w jakąś frustrację, czy też nietolerancji wobec osób transpłciowych, to bardzo często jak gdyby się konweniuje z tymi problemami psychicznymi. No przecież jest taka jak gdyby oskarżycielska bardzo często nuta, że iluś tam nastolatków popełnia samobójstwo. Zresztą ten raport Młode Głowy podaje, że co trzeci uczeń ma podejrzenie, że ma depresję, 29,3, bardzo dużo. Co dziesiąty deklaruje, że miał próbę samobójczą, 8,8%. Zaś 20,1% mówi, że nie chce mu się żyć. Ja przypominam sobie, taki był film w 1963 roku, zapomniany, już liczę na wasze grzechy, ale on opowiadał wówczas o takich pojawiających się właśnie w liceach albo często wśród studentów klubach samobójców, gdzie tam, ja pamiętam, w tym filmie pada hasło, że pada taka kwestia, jesteśmy pokolenie bez rodziców, nie chcemy żyć, spróbowaliśmy już wszystkiego, tylko jeszcze nie spróbowaliśmy otarcia się o śmierć. No i myślę, że wcześniej też takie były jakieś, no, takie niepokojące trendy, jeżeli, czy ja się mylę. Drodzy panowie, zapraszam do odpowiedzi. No, te niepokojące trendy były jeszcze większe. Tak, no ten niepokojący trend to się na przykład nazywa II wojna światowa albo pierwsza wojna światowa. No właśnie, wtedy to ludzie mieli powody do depresji po Oświęcimiu albo po Dachau, prawda? Więc to są takie no wielkie traumy. Oczywiście te wielkie traumy też obserwujemy. Też w Polsce oczywiście, bo trudno nie być w jakiś sposób doświadczonym przez to, co Rosja robi Ukrainie, więc te traumy są i to są takie traumy jak najbardziej realne. Ja bym powrócił jeszcze na chwilę do tego, co powiedział Konstanty Pilawa o terapeutach. Ja sam skończyłem psychologię, nawet to się nazywało wspieranie rozwoju osobowości. W dawnych czasach nie było jeszcze w ogóle słowa coaching, a właśnie przecież o to chodziło. Sam teraz jestem w takim procesie certyfikacji terapeutycznej. Sam myślę, żebym podlegał tej krytyce kultury terapeutycznej, którą uprawia Konstanty Pilawa, łącznie z tym, że często właśnie tacy ludzie jak ja, którzy dokonują właśnie jakiejś certyfikacji terapeutycznej, też nie mają dużego doświadczenia. Nie? To doświadczenie się nazywa życie. I oczywiście do tego z tym sobie radzimy superwizją, z tym sobie radzimy jakąś praktyką, ale jest na pewno takie wyzwanie, co robić, żeby rzeczywiście skutecznie, nawet ja powiedziałbym, nie ludzi leczyć, tylko ludziom towarzyszyć. I w pewnym sensie wydaje mi się, że to, co jest najskuteczniejsze, to, co jest najbardziej leczące dla każdego człowieka, to jest kontakt pełen serca, pełen miłości, pełen zrozumienia. To jest to, co kiedyś dawali nam nasi koledzy, jak nie byli zaganiani, nasze koleżanki, które nie były na Instagramie, nasi rodzice, te wspólnoty, w których byliśmy. Dzisiaj właściwie tego nie ma i to, co zostaje na tym placu boju, to są ci ludzie, których możemy w jakiś sposób kupić, którzy mogą nas wysłuchać, mogą nam pokazać jakieś serce, mogą być z nami. Więc to, co ludzi tak naprawdę leczy, to jest relacja. Ja nie chciałbym, żeby to była tylko relacja terapeutyczna, bo coraz częściej jest tak, że to relacja terapeutyczna zastępuje wszystko inne. I wracam do tego, o czym powiedział pan redaktor, że to, co się stało w ostatniej dekadzie, to jest absolutny rozpad relacji między ludźmi. No i ten rozpad to się nazywa się media społecznościowe. I w tych mediach społecznościowych szukamy właśnie jakiejś relacji, na którą mamy nadzieję, że w jakiś sposób będzie dla nas ważna. Ta relacja się wyraża w lajkach, ta relacja się wyraża w fejmie, ale tak naprawdę to jest najbardziej niszcząca relacja. I powiedziałbym mocno, że, i to mówię za Jonathanem Haidtem, wybitnym psychologiem, który mówi, że ten wzrost takich wyzwań psychicznych młodych ludzi, to nie wiąże się tylko z tym, że oni są bardziej wrażliwi, że jest ta kultura terapeutyczna dookoła nich, że oni się nie wstydzą raportować swoich wyzwań psychicznych, tylko tak naprawdę jest to skutek i to realny skutek nadużywania mediów społecznościowych. Tak, że to 5 godzin na Instagramie, wydaje mi się, że to by po prostu każdego żołnierza Marine by zupełnie rozłożyło na łopatki, on by już nie wiedział w ogóle, co robić, kto jest wrogiem i kto jest przyjacielem. Więc to, wydaje mi się, jest najważniejszym jakimś współczesnym wyzwaniem. I nawet jak próbujemy sobie z nim radzić, tak jak Konstanty Pilawa, to radzimy sobie w mediach społecznościowych. Nie? Więc Więc nie potrafimy nawet wyjść z tej rzeczywistości bardzo toksycznej. No ale panie Michale, bardzo często też zapominamy, że skala narzędzi, którym jest czy to Facebook, czy to Twitter, daje niesłychanie większe możliwości dla osób o dużym okrucieństwie emocjonalnym. Jeżeli w liceum dany chłopak wyciąga od dziewczyny jako dowód miłości jej zdjęcia intymne, a potem w razie zerwania wypuszcza je na takie forum, aby wszyscy w liceum mogli oglądać, no to jest coś, co w takiej drastycznej formie no nie groziło uczennicy szkoły średniej w latach 60. czy 70., prawda? Za pomocą internetu można o wiele bardziej ugodzić kogoś, jeżeli się chce go wykorzystać do skrzywdzenia kogoś emocjonalnie. Tak. Można tego kogoś ugodzić też dlatego, że ten ktoś nie ma już swoich grup, nie ma takich grup. Znaczy nie ma oparcia. Nie ma oparcia. No nie ma oparcia. W tym sensie na przykład ta polaryzacja, na którą ja też czasami narzekam w Polsce, której też jestem częścią, ona jest takim mechanizmem obronnym. Ale polaryzacja, czyli o czym pan mówi dokładnie? Mówię o polaryzacji na wielu poziomach. Można powiedzieć, takim najbardziej oczywistym poziomem jest polaryzacja polityczna. Ale też można do tego dodać polaryzacja kulturową i tak dalej. I ona w pewnym sensie jest jakimś mechanizmem obronnym, bo jak ktoś mnie zaatakuje, to zawsze mam tą drugą stronę, która mnie tutaj przyjmie. Mogę jakoś przejść między tymi dwoma stronami. Ale teraz w internecie, a zwłaszcza właśnie powiedziałbym we współczesnych salach wykładowych, na których ja swoje życie prowadzę, albo tak jak Martyna Wojciechowska badała szkoły właśnie przed studiami, no to właśnie na tych, w tych klasach właśnie nie ma tej polaryzacji. Nie? Tam wszyscy chcą być dla siebie fajni, wszyscy chcą być mili. Tak, teraz... ale gdy dochodzi do konfliktu, to potrafią sobie albo nie radzić, albo radzić agresją przecież, prawda? Bo nie mają już właśnie, nie mają tych grup, prawda? Nie ma tych grup, które byłyby dla nich jakimś schronieniem. Ja teraz czytam z dziećmi, a propos polaryzacji, czytam Siódme wtajemniczenie Edmunda Niziulskiego. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta książkę. Tak. No, wspaniała książka. Właśnie pokazuje, jak kiedyś wyglądało życie klasowe. Nie? Z jednej strony były matusy, z drugiej strony byli blokerzy. My byśmy powiedzieli, no za moich czasów to byli, ja nie wiem, jacyś tam depesze, anarchiści, no i tak dalej. Zawsze ktoś mógł znaleźć jakąś swoją grupę. A dzisiaj właśnie tych grup nie ma i w związku z tym nie ma oparcia, nie mówiąc już o tym, że często oparciem nie są już rodzice, co też jest jakimś dużym bardzo wyzwaniem. Te starsze pokolenia gdzieś tam się urwały, młode pokolenie nie chce ich słuchać, a może stare pokolenie... No bo jak zanurzyło się w komórce, no to siłą rzeczy nie rozmawia już z rodzicami. Ja bardzo często nie mam dziadka, babci, bo już rodziny trzypokoleniowe to też już rzadkość, prawda? Tak, tak, tak. No. Dobrze. Ja może tu chciałem jeszcze... Ale to jeszcze spokojnie, bo teraz kawałeczek muzyki. Hunting High and Low, czyli łowiąc na szczytach i na nizinach. Grupa Aha. Here I am, and within the reach of my hand she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. Upon this, my dreams are depending. Blue. płaszczem zapalnym na wehat. Next to mine, Jesus, we just love I could find. So I guess I'll be hunting high and low. Ha, ha, ha. There's no end to the list I'll go to. High and low. Ha, ha, ha. Do you know what it means to love? Trójki. Dzisiaj rozmawiamy o plusach i minusach czegoś, co socjolodzy nazywają kulturą terapeutyczną. Moimi gośćmi są Konstanty Pilawa z Klubu Jagiellońskiego i dr Michał Łuczewski. Konstanty Pilawa, pytanie, czy pan ma jakąś wizję, jak odróżniać, jakie organy powinny nadzorować, kto jest tym dobrym terapeutą, kto jest tym terapeutą, który korzysta z mody, jak się w tym poruszać w ogóle? Mhm. No, nad polityką publiczną wobec zawodu terapeuty jeszcze się nie zastanawiałem. Nie o tym był tekst, ani jeden, ani drugi. Natomiast wydaje mi się, że kto powinien oceniać? Ja rozmawiałem z kilkoma specjalistami w tym drugim tekście, przywołuję ich opinie. To jest tekst, nazywa się Kultura terapeutyczna i to jest druga część pana tekstu, rozumiem. Już po tych bardzo ostrych reakcjach, które się na pana posypały. Tak, chyba pan się wtedy uzbroił już w nazwiska rozmaitych specjalistów, żeby odbić piłkę, że pan jest ignorantem. Tak odniosłem wrażenie. Słusznie czy nie? Tak, to trochę była taka retoryka, natomiast chciałem też pokazać, że ten pierwszy felieton nie wyssałem z palca, ale po prostu ja z tymi ludźmi rozmawiałem wcześniej. Sześciu badaczy tej kultury terapeutycznej pan skonsultował się z nimi, prawda? I jaki był wiodący wniosek z tych rozmów? Wiodący wniosek z tych rozmów jest to, co już panowie w poprzednim wejściu komentowali, to znaczy, że terapia dzisiaj bardzo często zastępuje inne aspekty życia. Bo wydaje się, że ta kultura terapeutyczna, jak się takie hasło rzuci w debacie publicznej, no to ludzie zaczynają się drapać po głowach, co może to oznaczać. I jakby poprzez rozmowy z tymi terapeutami, praktykami, pedagogami, interwentami kryzysowymi, no dość mocno było widać, że to nie są jakieś bajania felietonisty, ale to jest ich realna praktyka. Na przykład z takich twardych rzeczy, no to psychoterapia dziś często przez rodziców jest traktowana jako substytut wychowania. Często się mówi o tym, że dzisiaj szkoła jest taką przechowywalnią dzieci. No i rozmawiałem na przykład z panią Anną Cybulą, pedagog, która powiedziała, że to już nie tylko szkoła jest taką przechowywalnią, ale taką przechowywalnią staje się również gabinet terapeutyczny, tak? Że to wychowanie i naturalny proces wychowawczy jest po prostu zastępowany terapią i to jeszcze na takiej zasadzie, proszę naprawić moje dziecko, tak? Jest wysyłane dziecko tu, tam, siam, prowadzi 4 terapie jednocześnie albo zmienia jedną terapię na drugą, co po prostu nie jest żadnym sposobem na załatwienie tego problemu. Ta sama opinia była powtórzona przez psycholog dziecięcą Agnieszkę Malinowską, która zwróciła uwagę, że generalnie psychoterapeuta jest jak taki trochę technik do spraw naprawy psychiki mojego dziecka. Tak? Rodzice oczekują, że w 2 tygodnie ktoś, kto jest mocno zaburzony albo po prostu jest niegrzeczny, nie radzi sobie w szkole, takie rzeczy, które zwykle od tego byli rodzice, no to teraz terapeuta ma to wyręczać. Nie? To jest taki jak bardzo konkretny przykład. I to też, co jest ciekawe, bo też pan redaktor w jednym z pytań, chyba do profesora Łuczewskiego, zadał pytanie, czy nawiązał do tych mody na właśnie poszukiwanie własnej seksualności w gabinecie terapeutycznym, tak? Coś, co również kiedyś było w ramach grupy rówieśniczej. No to jest bardzo często przez część mediów przedstawiane. Dochodzi do jakiejś tragedii, tak. I wtedy się pojawia na ławę oskarżonych, zostaje zadane całe społeczeństwo. Polityka rządu, polityka zazwyczaj prawej strony, bo to ona jest przedstawiana. No właśnie, jesteście nietolerancyjni, używacie pałki transfobii, a potem dziwicie się, że proszę bardzo, młodym ludziom nie chce się żyć. To jest też chyba przykład ocierania się o politykę, prawda? W dyskusji dokładnie, na ten temat. Dokładnie. Jakby ten dyskurs na temat psychoterapii jest mocno upolityczniony i te wszystkie kwestie związane z seksualnością bardzo szybko lądują na pierwszych stronach gazet. Natomiast to, co powiedziała pani doktor Malinowska, jakoś napawało mnie nadzieją. To znaczy powiedziała, że dzieci, które przychodzą do jej gabinetu, owszem, zastanawiają się na temat swojej własnej seksualności, ale dzielą się swoimi wątpliwościami, a nie autodiagnozą. Wiadomo, że to jest pojedynczy przykład, ale wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że dobry terapeuta to jest taka osoba, która po pierwsze zachowuje dystans, tak? Nie zastępuje rodzica, nie zastępuje czasem, nie wiem, seksuchologa, nie zastępuje przyjaciela, nie zastępuje nawet, nie wiem, duchownego, przewodnika duchowego, tak? Natomiast jest taką osobą, która pośredniczy z pewnego rodzaju dystansem i mówiąc wprost, nie wkłada w te dzieci swoich własnych poglądów, swoich własnych wartości. Doktor Malinowska tak zareagowała, natomiast jak też wszystkich innych terapeutów pytałem o etykę zawodową w ogóle terapeuty jako taką, to nabrali wody w usta, mówiąc, że jakby jestem terapeutą, bez sensu obrażać innych terapeutów, ale jest różnie, nie? Więc wydaje mi się, że jest ten problem. No właśnie, tylko że to jest taka sytuacja, w której jeżeli wyobrazimy sobie, że jest terapeuta, który jak gdyby się ślizga po tym zawodzie, który zadowolony jest, że coraz więcej ma pacjentów, który możemy sobie wyobrazić, że może u któregoś być chęć jak gdyby ciągnięcia tej terapii długo, bo przecież każda wizyta to jest ileś pieniążków, prawda? Danie, kto to kontroluje, krótko? Rozumiem, że to już nie pana dziedzina. Pan chciał wskazać, że w ogóle może dochodzić do takiej sytuacji, w której terapia zastępuje to, co było kiedyś rodzinnym, solidnym wychowaniem. Doktor Łuczewski, czy mógłby pan skomentować ten wątek naszej dyskusji? Rozumiem, że tym wątkiem przewodnim jest kwestia kontroli i superwizji. Nie tylko, ale też problem, że to jest wynik ucieczki rodziców od egzekwowania wobec dziecka tego, aby się dobrze zachowywało, aby starało się, aby było zdolne do pewnego poświęcenia, no, tego wszystkiego, co kiedyś, czego było za dużo, prawda? Kiedy to na przykład rodzina w XIX wieku no, stawiała dziecku bardzo duże wymagania. Słynne mamy mnóstwo filmów angielskich kolidżach, w których oddane dziecko jest poddawane takiej po jednej stronie niemal wojskowej muszce, z drugiej strony natrafia na wewnętrzne taką coś w rodzaju fali uczniowskiej, w której starszacy dręczą młodszych, prawda? No to jest cały nurt taki angielski, który odreagowuje traumę po tych rozmaitych kolidżach. Czy dzisiaj nie poszliśmy w drugą stronę, że rodzina krępuje się wymagać czegoś od dziecka, a dziecko może szybko ubrać się w rolę osoby, która wymaga terapii i w związku z tym zyskać taki status, że proszę mnie zwracać uwagi, bo ja jestem, ja mam kryzys osobowości. Panie Michale. Odpowiem na to pytanie. Też trochę do niego nawiązywałem już wcześniej, ale czy nie wiem, czy jest taka w Trójce możliwość, żeby odpowiadać pytaniem na pytanie. I mógłbym zrobić panom quiz na temat właśnie... Naprawdę w naszej audycji jest pełna wolność. Proszę bardzo, niech pan eksperymentuje. Dobra, ja się z przyjemnością poczuję jak człowiek na terapii. W końcu to takie modne, prawda? Tak. Słuchamy. Michał Łuczewski egzaminuje. A my się ustawiamy z Konstantym do tablicy. Tak, na kozetkę. Nie ma tu w studiu kozetki, ale ja się czuję jak na kozetce. Słuchamy. Tak, więc to też do Konstantego Pilawy takie pytanie. Jeśli podzielimy młode osoby, teraz mówię o Stanach Zjednoczonych, powyżej 18 do 25 roku życia, na poglądy polityczne. I z jednej strony mamy tych konserwatystów, z drugiej strony tych, którzy są w centrum i z trzeciej strony liberalnych. To kto z nich będzie raportował, że jego lekarz wskazał mu, że ma jakieś wyzwania psychiczne? Czyli czy konserwatyści, czy umiarkowani, czy liberałowie najbardziej progresywni będą raportowali wyzwania psychiczne? Konstanty Pilawa odpowiada. No, liberałowie ja zakładam. Chyba nawiązuje pan do Hajda, tak? Tak. Co to jest Hajd? Nasi słuchacze nie wiedzą. Nie rzucajcie jakichś środowiskowych klopsów. Jonathana Hajda, to jest psycholog. Jonathan tak, Hajd, psycholog. Czym zasłynął pan Hajd? Jonathan Haidt opublikował ostatnio taką ważną książkę w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się The Coddling of American Mind, czyli takie, można powiedzieć, takie nadopiekuńczość amerykańskiego umysłu. Chyba tak trzeba by to przetłumaczyć. I on tam pokazuje, że właśnie chyba w rozumieniu Konstantego Pilawy ta kultura terapeutyczna, która też polega na tym, że nie możemy być dla siebie agresywni, musimy być zawsze mili, musimy się uśmiechać, nie może być mikroagresji. Cały czas właściwie tak stąpamy na paluszkach. To ona ma taki paradoksalny efekt w tym, że dzieci poddane tej takiej kulturze tolerancji, inkluzywizmu stają się coraz mniej odporne na agresję. A potem kupują tak... albo wykradają rodzicom spluwę, przychodzą do swojego liceum i otwierają magazynek i walą po wszystkich, tak? To akurat o tym się Haidt nie zajmuje, ale na pewno jest to bardzo ważny wymiar takiej zmiany, że z jednej strony jest absolutna agresja taka, o której mówi pan redaktor, a z drugiej strony nawet Haidt przytacza takie przypadki, że jak dzieci się kłócą między sobą, to jest jakiś tam facylitator, który do nich będzie podchodził, prawda, i będzie będzie sprawiał, żeby właśnie nie było tej agresji. Nie? Czyli taka non-violent communication doprowadzona do skrajności. Czyli gdzie jest złoty środek? Tak, i to sprawia, że ludzie właściwie, czy młode dzieci zwłaszcza, nie potrafią reagować na tą agresję, która prędzej czy później do nich przyjdzie, odbierają ją o wiele mocniej niż w środowisku. No, albo często agresja... odwijają się bardzo agresywnie też, prawda? Oczywiście, czyli to byłaby... No i on podaje przykład jedzenia orzechów, że próbowano wyeliminować alergię na orzechy w Stanach Zjednoczonych, w stołówkach, bo tam się okazywało, że dzieci mają właśnie te alergie. No więc wyeliminowano orzechy. No i efekt był taki, że było jeszcze więcej tych alergii. No dlaczego? Dlatego, że musieli jeść orzechy, to trochę się z tymi orzechami oswajali, tak? Oczywiście, tak. I to jest właśnie ten paradoks, że my potrzebujemy w tej kulturze jakiegoś poziomu właśnie orzechów, nie? Ten poziom, powiedziałbym, przemocy, on też musi być w jakiś sposób nazwany, musi być oczywiście ta przemoc ograniczana, ale jej się nie da wyeliminować. Bo jeśli próbujemy ją wyeliminować, to później ona do nas wraca w taki sposób zwielokrotniony. Innymi słowy, jeśli jesteśmy nadopiekuńczy, jeśli jesteśmy właśnie takimi terapeutami na każdym kroku, to później my nie przygotowujemy tych młodych ludzi do agresji, która tak naprawdę, zresztą to wynika właśnie też z badań Martyny Wojciechowskiej, która przychodzi od innych dzieci, od rówieśników, prawda? I to jest tak, że my chcąc dobrze, tak naprawdę mamy bardzo, tak jak mówią socjologowie, bardzo niekorzystne efekty odwrócenia, a później się oburzamy. No jejku, przecież chcieliśmy, żeby nie było przemocy, mieliśmy dobre intencje. A dlaczego tej przemocy jest więcej? Dlaczego ci ludzie są tak naprawdę jeszcze bardziej wrażliwi? No, musimy być jeszcze bardziej ostrożni, jeszcze bardziej musimy być terapeutyczni. No ale znowu jest ten sam efekt, że jest jeszcze gorzej. I to jesteśmy w takiej perwersyjnej pętli, że nie widzimy, że to my jesteśmy źródłem tego problemu. Na koniec, powoli już kończymy, Konstanty Pilawa. To co, jest pan zadowolony, że troszeczkę puścił pan... temat do dyskusji, który troszeczkę wprowadził takie pytanie hola, hola, może z tą terapeutyką nie wszystko jest w porządku? No, jakbym to złośliwie powiedział, jako taka aktywistka powiedział, czy jest pan z siebie zadowolony? No, pierwszy ten tekst opublikowałem 19 kwietnia i od tego momentu de facto no, było tak, że no, nie było dnia, gdzie nie gadałbym o kulturze terapeutycznej. Czyli już pan ma dosyć tego tematu w ogóle, tak? Trochę tak, ale z drugiej ale strony sława, myślę, że sława. Ja naprawdę... Nie, no, niech pan redaktor nie przesadza. W ogóle tak na marginesie już chciałem też zwrócić uwagę, że ten tekst nie był jakoś bardzo dobrze czytany, tak? Jak wyszło z naszej analizy wewnętrznej. A to tak zawsze jest tekstami, które wywołują dyskusję. Każdy ma wyobrażenie o danym tekście i polemizuje z nim. Tak. Mniej niż co setna osoba, która zobaczyła post na mediach społecznościowych, w ogóle kliknęła w ten materiał. No tak, bo się czyta opinie na Twitterze krótkie i tak dalej. Drodzy panowie, to w takim razie gratuluję panu Pilawie zamieszania kadyceuszem w debacie publicznej. Dziękuję panu Michałowi Łuczewskiemu, że się pochylił nad naszą debatą bardzo życzliwie. Plusy i minusy kultury terapeutycznej. Myślę, że otwieramy tę debatę i będziemy do niej wracać. Myślę, że za jakiś czas wrócimy do tego, być może w tym samym składzie. Ja już państwa żegnam i życzę dobrej nocy. Piotr Semka, bardzo dziękuję naszym miłym gościom. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.